أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سورة الروم دعوي وبشارت مسلمانان توزير فنصرت سرفس د ابتلانا اول باب تر اتلسم آيات پوري پورشو چه پا آغي کی ذكر دا دعوی دا سورتو زواجرو تخویفات همو وبشارت تک همو او بعض ادله عقلیه توحید بانی ذکر شو چه مسئله گوارد نهی را نشی موضوع بنیادی موضوع آقا کمونگا ویدو کنه یو مرکزی دعوه در صورتی او یو در صورت خصوصی دعوه. مرکزی دعوی در صورت خو آقا دی چه آقا کمی سلور دعوی در صورت قرآن کریم منگا تقسیم کردی کنه بقری نتر انعام پور یو در انعام نتر احف پور یو در کهف نتر سبا پور یو در سبا نتر ناس پوری. اغا سلور دعوی دی در صورتون اغا دعوی پا که اولی را اولی اغا در توحید سر متعلق موضوع گانی و نو اغا مرکزی دعوی در صورت خو پار صورت که رازی البته در دی سر سر و پا که کل نوری دعوی اوی لکه در دی صورت که مونگا اوی چه نصرت دی کل ببل دعوی نو بهر حال دغا اوشو اوس دعوی دو صورت خوش و بیا پی دعوی دو توحیدم تفریشو فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون تر تلسم آیات پوری. دنو لسم آیات نا تر دو سل ویختم آیات پوری دا اوس دویم باب دی. فدی دویم باب کی یو خدا دا چی ادلہ عقلیه ذکر کی گی پا دعوی دا توحید باندی مرکزی دعوی باندی او دا تقریبا فدی باب کی یو لس ادلہ بذکر کی دین علاوہ یو مثال ذکر کی گی پا اتوشتم آیات کی دا پار دا رد دا مشرکین و دا شرک او دا شانت زواجر هم مرسرشت دے پا اتباع الهوا باندے او بیا دا حقین پس پا دیرشم آیات یو دیرشم آیات او پا ات دیرشم آیات کی پا دی کی ما تاستویلیو دا نصرت نفس ات اصول دی خجی فا اغیبان دا چلیگی او پا دیمینس کی ورطا ات صفات دا مشرکانو علا سبیل زجر ذکر کی او اغیب کی دی طرف تا اشاره دا چه پا اتو چلیگا او دا اتو نزان ساتا خان ات منا و ات ممنا دا کار بکی او بیا دا اغیب نورست پا یوکم سلوی ختم آیات کی اغیی که بیا ترغیب صدقات تا ده او رد ده پریبا بانده او بیا پس الوی اختم آیات که بیا دلیل عقلی ده بیا دا اغیی نفس چکم دنو زجر ده پس بانده پا معاسیو بانده پا یو سلوی اختم آیات که او پا دو سلوی اختم آیات که بیا تخویف ده بس داغا ترس که دا صورتو داغا چلیگی خواه. اوس اول دل ادله عقلیه ذکر کئ خود دی ادله عقلیه او کدا یو کمال له ماته استویلو چې دا دلایل تقریبا ټولو دی طرف ته اشاره کئ چې انقلاب د الله تعالی په لاس کې دی نو بدلون به الله راولي تمخه پکېږي ځکه دا سه مړی ژوند دی کول ها ژوند دی مړول دا ټول د الله په لاس کې دی کنه نو دا سی ادلہ ذکر کئی نو دا توحید سر بے ہم را بطی چی مرکزی دعوی دا دا صورت او دی بلی مو دعوی سر بے ہم را بطوی چی کم دعوی دا نصرت تا چی انقلاب دا اللہ فلاس کدی او دوئی ما خبر بدا یاد ساتی پا دی دلائلو کی چی دی کی بعض دلائل دا سی دی اغا دلائل اغا پا یو دلیل خو پڑی رو دلائل مشتمیلی نو چه کل دات دلیل لازی نو غیف رو بیا من روی خواه و من آیاته ومن آیاته دا سبا فرض بے چلی گی نو دا با ہم زن سر یو مسئلہ یاد ساتی نور پا باب کی آسان دے بس دک خلاصو سرا خلاصو دے ذکر نو بس بیا خوی ترجمہ دا نو یخرج الحی من المیت دلیل عقلی دے یخرج الحی رو باسی اللہ تعالی جوان دے من المیت دے مرنا نو دا خو تقریبا حال تا تیرشیوی دی صورت پاوائلو کی دو قرآن پاوائلو کی او د دې مونږه تشریح کړی ده په وخت باندې چې ژوندې د مړي نه څنګه راوباسي ها ويخرج الميت من الحي او راوباسي مړي د ژوندې نه ويحيي الارض بعد موتها او تازه کوي ځمکه بعد موتها پس ته وچوالي دا غینا ځمکه چې وچې شي الله تعالی څنګه را ژوندې کی را تازه کی آبادی کی وكذلك تخرجون دا رنگ به تاسو راوباسل شي اوس دلیل او چلول شو یو خود دغی توحید د دعوی د پارا سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات دغی دعوی د اثبات د پارا هم دلیل شو چې ګوره داسې ذات دی چې مړی د ژوندي نه او ژوندي د مړی نه راوباسي نو دغی سره هم د دلیل رابط شو دویمې خوا ته دلیل د دې د پارا هم چلولی شو چې ګوره اثبات د قیامت کې وشو وکذلک تخرجون داسې به تاسو هم د قبرونه راپاسولی شئ تاسو به هم راوباسي کنه چه دمری دمر سیز نجواندی رو بازی نو دمری زمکی نبتا را جواندی که کنه ست سشتا دی زیبانی اعتراض دی او درم طرف تی انقلاب سرم دلیل شو چه گورا چه مر دی جواندی نو جواندی دمری نرو بازی مر را جواندی که نو اغزات دا که ولیشی چه فمرو خلقو که قوت کمزور خلقو که قوت واچی او قوی خلق را کمزوری کی دادوار کار اللہ تعالی کو لشنو دلیل دغشان تو لگی دو ومن آیاتی ان خلقکم من تراب ثم میدان ثم بشر تنتشرون بل دلیل ذکر کئی ومن آیاتی او بعضی دنخد قدرت تا اللہ تعالی نا اغداد ان خلقکم چی پیدا کری تاثر من تراب دخورنا دخورنا پیدایش اغم قدی مخی صورتونو که تیر شو چی دخورنا سنگا من پیدایو نو یا خدا مادی بعیدی طرف ته اشاره ده چې هر انسان د خاورې نه پیدا دی ځکه چې دغه د خاورې نه دا سبزی او ترکاری او بیا د اغینه پس چې کوم دنو اغینه هغه خوراک ته او بیا د اغینه وینه دا او بیا د وینه نه نطفه ده او بیا د اغینه پس چې کوم دنو نطفه نه انسان دی نو دا یغه ماده بعیده شوه یا دا چې هغه اول انسان براه راست خاورې نه پیدا دی آدم علیه السلام نو هغه طرف ته اشاره ده نو بعد از نه خود قدرت تعالی تعالی نه ان خلقکم چه پیدا کړی دی تاسو در ژوندۍ انسانان من تراب دمړی خاورینا ثم اذا انتم بشر تنتشرون نو بیا تاسو ناسا په سړی شی بشر شی تنتشرون چه خوریږي پزمکه کې دومره خواره شوی دومره ډیر شوی کنه چې وګوره یو انسان الله تعالی د خاورینا پیدا کړ نو دی که دو در اغا شکنه ده انقلاب سره ده خو یو خود توحید سره او لگیدو دویم طرف تا انقلاب سره ده دی دو قسم در اغا شکنه بورا دمری خوری نمی جوانده انسان پیدا کنه خور از لان دی زور که پز مکبانی پرسه ده ما راپورت اکره که راپورت همی نکرم نو دک کشن تی انقلاب چرا ولم خلق راپورت کم کنه نصرتی و کم مده دی و کم کم زوری خلق راپورت شی او دویم بورا ثم اذا انتم بشرون تنتشیرون دغه مړه خاوره ده او بیا تاسو د هغې نه دومره ډېر خلک جوړ شوئ چې بیا خواره شوئ د یو انسان نه مې ډېر کوئ که نه کړئ نو ما ته یو په سل او دغه چې کوم دی نو سل په یو دي دا ما ته آسان دي چې مطلب یو راته په سل دي سل راته په یو دي داسې کیسه ده ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا بعضې د نه خود قدرت ته الله تعالی نه داري چې پیدا کړي دي تاسو لره من انفسکم څه معنه به کوئ د ځانونو ستاسو نه نو د چانه خپله بیبي پیدا ده نو ما تاسو ته معنه کړې وه چې انفس په ډېرو معنو سره راځي نفس یو معنې د جنس ته نو دې دا کې به وایي من انفسکم د جنس ستاسو نه پیدا کړی دي ازواجن بیبیانې ستاسو د جنس نه دي که نه ګوره ولې دا د جنس نه ولې پیدا کړی دي لتسکنو الیها دې دپاره چې تاسو ارام حاصل کوي هغې ته تاسو ارام حاصل کوي سکون درته راشي چې کله د جنس نه بي بي ځکه چې الجنس یمیل الی الجنس اوس که سړی ته وی چې نه پیری خذا پکې ها نو دې بم په غضب ککړو هغه بم په غضب ککړو پوه شو کنه دې به دا غی نه یری دوه خبره نه یری دا به یو لانجو لیکن چې کله د دغه نه د جنس نه ده نو سکون دې پکې وجعل بینکم موده و رحمه او بیا الله تعالی ګرځول دې په میان ستاسو کې موده مینا پنیکا سرا لم تر للمتحابین مثل النکاح حدیث مبارک کے راضی تب د نکاح غنت دو مینا کون کیو نہ وینی خا چه پنیکا سرا پردی خضر او پردی سڑے دے یو ماسفتن رال او ملاو شو او بس ایجاب و قبول شو چه وشو ندور امین پیدا شی کنن چه دا پا دزان قربانی یو دی پا دیزان قربانی دا مودتن و رحمتن او بل پا کسی شیر ترس و پا یو بل بانی ترس چکم دن آقا سر راشی اللہ تعالی راولی نو دی دلائل تو گوری را دی دلائل تو گوری نو تا تا پتا و لگی چه سنگ چل دی دا اللہ تعالی دا قدرت او دا شان چه دا دلائل دی انقلاب دی خواه انقلاب الله تعالی دا سرا ودی پردی سړی او پردی خپل خپل کړل خداس انقلاب را اوستخا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا فدغی فدغی مذکور دلیل کی ها لآیات دیر نخی دی لقوم د پار دا قوم یتفکرون کو چی فکر کای چې سو خو فکرو کی کنا انو فکر و پکاری بیا پیو دلیل کی دنیا نخی دا قدرت اللہ تعالی پرتی دی و من آیاتی ہی بعضی دا نخو دا قدرت اللہ تعالی نا خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانون و دزمکو دے و اختلاف السنتکم و علوانکم او اختلاف تجب استاسو دے و علوانکم او درنگون استاسو دے جبی دل بدلی بدلی پیدا کری دی سوک پنجابی دی سوک سندی دی سوک پختون دی سوک عرب دی دا بدل بدل پیدا کری دی یا وقت لاف السنتکم بیا پا دی جبو که دن لحجی بدلی دی که تاسو خیالو که که نا تاسو گوری وز دی پختو یوی پختو لحجی تاسو گوری دی وزیرستان قندار نشورو که او رسی گه ها غطر دغ پوری تر ملکان دا پوری نو دا سمر بدلی بدلی پختوگانی دی که نا لحجی بدلی شی وقت لاف السنتکم و علوانکم مفسرین دی دا کلی که علماء تحقیق آغوی وی چی تبا داس دو کسان اونوی نی چی دا آغوی پرس طول لغاتو کی اشتراک لی خواد دو انسانان داتی نجمع کیگی خواه مخواه پسنا سرٹکو کی بددونی خواه واختلاف والسنتکم وعلوانکم او پرنگون استاسو کی رنگونیم بدل بدل دی خواه دا اللہ تعالی دا سی نظام لی سپین بیئی طول خلق بس پینی خو لیکن پرنگ کی بدا سی و قدرتی فرقی چی او بدا بلن جدائی دا اللہ شان دے توز گورم ان فی ذالک لآیات للعالمین یقینا پدی که دلائل دی پاره دا اغه کسانو چې غوی عالمان دی پوی خلق دی د پوی خلق د پاره دلائل دی غبل کی تفکرون وی لکه پاره کې لږ زیات سوچ کول پکار دی کنه اغه خو چې دا د مطلب د خزی او د خاوند د پیدایش او بیا د دې د ملاوی دلو د دوی د محبت او د دوی د نبی د نسل خوري دلو پدی کې دلائل دی کنه خو تفکر غواړي نو دی بلکې دلیل اوس چونکه جبا په جندل او بیا د اغه اختلاف په جندل بیا د لهجه اختلاف پی دندل دا یو علم کواری نو دیکی پسی سوی ان فی ذالک لآیات للعالمین پا دیکی دلائل نخی دو قدرت دی و دلائل دی خود چار پار دی دا عالمان و دا پار دی عالم سڑی پا دی پوئی گی و سی بی علم سڑی ناغت خو بنوسی و وزیر یو شان تخکاری کنه دا خود چسو کل تا وقت دیر کی نو بیا با فرق معلومه چی او لکه دا وزیر و مسود و دا ور و دا دی پا جبکم فرق تی خواه نو دا برا تا پتو لگی ان فی ذالک لآیات للعالمین فدی که دلائل دی پارا دا کسانو چه غی علم لری پویا لری و من آیاته منامکم بعضی دو نخود قدرت تا اللہ تعالینا منامکم آغا خوب ستاسر باللیل پشپکی و النهاری و پورس کی تشپیو دکی گی دو رضیو دکی گی و ابتغاؤکم من فضلی او طلب کول ستاسر پدی دوارو کی دو فضل دا اللہ تعالی ہاں فدی که بیات کاروبار کے روزگار کے علم حاصل سکے کنا ندغ فدی ورد و شپکی کے ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون یقینا فدی که دلائل دی پار دا قوم یسمعون چی اوری دا آسان دلائل دی ورد و شپاو ہاں فدی که دا اودکی دل و راویخی دل و کار کول نو چی صرف دم رئی چی اغا لگ قبولیت پا کیوی نو آغا بس دا کی گی بیا دلیل منی لیشی خا دلیل منی پوش دا طول گو رئی انقلابات تی خا طول انقلابات تی دا مطلب پدی خبر دلیل دا چی انقلاب دا اللہ تعالی پلاس کلی و من آیاته یوریکم البرقا او بعض دن خود قدرت تا اللہ تعالی ندادی چی خیتاسو تا البرقا بریخنا خوفا و طمعن ها د صد پارا د پارا د یری یو د پارا د تمی یری د تندر او تمی د باران یری کی چ تندر را فری نو جی او تما کی چ باران بوشی دا دوال پکی وی گور دا سن آشنا انقلاب دے ف یو زای کی او بو او اور جمع کری دی تا تندر اور دی او دغه چې کوم دین بارانو بری دا دواله په یو وری اسکی دا الله شانت ګورا و ينزل من السماء ماء او را وری د برنه اوبو فيحيي به الارض بعد موتها تازه کوي په دې سرز مکه پس تو چواری دا غینا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا په دې کې دلایل دې فار دا قوم خو چې لګ عقل لري لګ عقل چې دری باران ته وګوري په خپل باندې و پوښتې او هو په دې کې خو ډیر دلایل دې په کې باران کې در لطافت تبعش خلاف نی در باغ لال رویو دو در تور ابو مخص ها تو گورا کنا دک باران دے چه در بر نراوری گی در خو یو باران دے خو پا دیران راوری گی نو گندگی تیرا در خونشی او داغو که او گورا گنگوٹی او سا او کاریزی او ازغی او سا او پا داغو که پا باغ که راوری گی نو کسما کسم میوی کسما کسم گلونه پی راشی ها که قطر انسار فی الاسداف در را وفی شدق الافاعی سار سمم ها دغه کوم دنو برن را ورزیږي دغه قطره ده لاندې رااله په سیپای کې ولګي نو ستې جوړ شي ملغلره خو شه کنا او دک اساس کې ده اجدها ور تخلنی ولي چې دغه په خپل کې ورزیږي زهر ته جوړ شي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون فدې کې دلایل دي کنه دې دلایل ته ګوره دک شانت دلایل نه به معلومه او فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد هر یو آیت چ گوری تا تو پتہ لگی برگ درختان سب در نظر هوشیار هر ورقی دفتر اس معرفتی کر دیگا دی ونو دیشنه پانو تا چ گوری کنا دیکم په هر هر یو پان کی یو لوی لوی دیوان پروت ده الله تعالی د معرفت خا و من آیاته بعد د نه خود قدرت الله تعالی نا ان تقوم السماء والارض بامره چ ولار دی یعنی ټینګ دی خا ولار نه مراد څه دی ټینګ دی اسمان والارض مکہ بی امره و حکم دا اللہ تعالی باندی ثم اذا دعاکم بیاچ کل دعا اللہ رو بلی تاسو دعوتا من الارض فبلنی سر دزمکنا فبلنی سر دزمکنا دزمکنا با اللہ آواز کی نا اللہ دزمکنا آواز نکی ثم اذا دعاکم دعوتا بیاچ کل تاسو رو بلی پرا بللو سر من الارض لتخرجو من الارض دید پارا که تاسو دزمکن رو دی نو اذا انتم تخرجون ناسا فبتاسو سی تخرجون بیا براوزی بیا براوزی کنا ولہو من فی السماوات والارض ولہو او خاص دی اللہ پہ اختیار کے دے من اغسوک فی السماوات چی پاسمانونو کی دی والارض او اغسوک چی پزمکا کی دی کل لہو قانتون دغتول اللہ تعالی تتابدار دی طول تابدار دی عجیبہ خبر رو دی کنا دا کافر فشے کئی دا کافر خو نه دی تابدار یارا سنگا تو وی چی کل لہو قانتون اللہ سنگا وی و تو قنوت دو قسم دی یو قنوت تسخیری دی ها او یو قنوت تشریعی دی قنوت تسخیری در طول مخلوق پخپل بانی دا اللہ تعالی پا بیماری که توک تی اغواری زدین بیماری کم از افلار بام بیماری گی چیز اللہ حکمو چی خواه چی اغواری اللہ تعالی تی دی دیودشن و دی بودکی گی او چی اللہ اغواری چی دی رایوش چند دی برایوخی گی تا قنوت تسخیری ویلکی گی یو قنوت تشریعی دی اغا اللہ تعالی اختیار ور کرده چستا خواه ده نفاقی که کافر نمین نو دیده که قنوت تسخیری مراد ده کل الله قانتون دا طول اللہ تعالی تتابدار دی و هو الذی دا اللہ غزات ده بل دلیل خواه یبدع الخلقا چه ابتداعن پیدایش کرده ثم یعیده و بیا بیکی و هو اهون علی و هو اهون علی دا کار پا اللہ تعالی بانی دیر آسان ده دا هو ستراجر دا زمیر پر یہ ضمیر کی خبر ہے دا ضمیر تو کوئی چی دی دوارو تراجی دی ہر یو دی اول پیدائش او دویم پیدائش نہ دا پا اللہ بانے دی رسان دی صحیح وا دا پا اللہ دی رسان دی او باز دی وی چی نہ دا دی دویم پیدائش تراجی غری وہو دا پا دویم زن پیدائش چی دی احوانو علیہی دا پا اللہ دی رسان دی خود دیکھ اشکال دی اشکال دا دی چی دا پی دی رسان دی نو اغا بل ورطا اغا اول ذل ورطا لکا چه لگ دیر آسان نو نعوذ باللہ کنا بیا خدا رازی بیا خمان دا رازی اسمی تبزیل سیغا که خمو فضل علیه بیا نو بیا دا اشکال رازی نو بیا علماء وی چه ندا اسی عادتا خبر دا چه دا پا عادت که دا دویم کار بیا لگ دیر آسان دی لیکن خبر دا رازی خا خبر دا رازی زمیر دوار دا رازی کا وهو دا اول ذل پیدایش او پا دا پا دویم ذل پیدایش هر یو دی دوارنا احوانو علیه دا آسان دی پا دیر آسان دی پا اللہ تعالی باندی وله المثل الاعلا او دی اللہ تعالی تا اچت صفت ندی ها وله المثل الاعلى اسنه کی مثال معنی مکڑی جان بم غرق کڑی خدا اللہ مثال نش کرے ولی ہدایت ساتئی لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له نو مثل لها وله المثل الاعلى او دی اللہ لا اوچت صفات ندی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم پاسمانوں او پزمہ کی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ زور اور دی حکمت نو والا دی اوچت صفات ندی سنگ اوچت صفات ندی علم محیط علم لذات بل چانشتری قدرتی ها قدرت عموم عام قدرت لذات بل چانشتری رحم عام رحم لذات بل چانشتری دی اوچت صفات ندی کنا ها وهو العزیز الحکیم دا اللہ زور اور دی حکمتن والا دے اس تر دے پوری دا ادلہ و شمار پخپل ور تکینا اور اشمار کہ سورہ دلائل برابر شو دا دلائل چھ توحید باندھ خا مورسان کار دے اس کو پوی اس مثال بیان خا اس مثال بیان دے رد شرک تے پارا چ و ظالمان تا سنگ مطلب ما سر شریک جوڑا ہوئی خوش دی مثال تا گورا دا تے تا کو خوی دا کرتا پخپل کوی دا کار تاسو په خپل امنه کوي او ما سره شریکوي تاسو وګورئ دی مثال ته دا مثال په سورته نحل کې ذکر شوی او په سورته نحل کې دا به تور دلیل عقلی ذکر شوی او مثال تبعا او تردن و سره مثال مراتلو نو التی و سره ضربن وې دلته و سره ضربه وې ښا ځکه چې دا دلته مقصود مثال دی ښا مقصود مثال دی تاسو وګورئ ضرب لكم مثلا من انفسكم بيان الله تعالى تاسو مثال من انفسكم ده زانو مستاسنا يلك پتاسو کې ته مثال بیانې تدې ته وګورئ ته داسې شرک کې ځان سره داسې شریک مانی ته هل لكم مما ملكت ايمانكم اي اشتستاسو ده پارا مما ده هغه نه ملكت ايمانكم چې مالکان دي خلاص نستاسو یعنی تاسو غلامان آیا تاسو غلامان هغه درشته دي من شرکاء ها پا آغای که سوکشتر من شرکا شریکان فی ما رزقناکم پا آغا مال که چه ما تاست در کردی یلکا ستا غلام ده آغا ستا پا مال که تاست شریک جوڑه دیشی ها ستا پا مال که تاست شریک جوڑه دیشی نتز ما غلامی او تر عزی ما سر زان شریکه دیتا نگوری خبر آورده یکانا نتز آن سر غلام شریکه نی شریکه او سوک باوه چه نا ولی نه شریکو ما ما ځان سره غلام شریک کړی دی هغه ما سره ډوړې خوري ما سره چای سکی دی ولا کپڑا ورکوم زما په مال کې دا غي سن دا سنده ته برحمان ور کړی دی الله وینا دا پریګه سریا فانتم فيه سواء نو تاسو یې په دې مال کې دواړه برابر ته او غلام دی یو برابر دا څه کې نو دې ودا ته څوک پکې را پاتې دی یو داسې کومه ما سره 2000 روپۍ دي زر زما دي او زر می غلام لور کړی دي بس خلاص شو کنه وره یو برابر نه کړ ها داس یو سړی برابر پاسی او مشرک برابر پاسی الله و اننا داس هم نو درې غلګ وکړې مثال ته مثال واضح شوی نه تا تخافونهم کخیفتکم انفسکم یری گئی تاسو دا غوینا کخیفتکم انفسکم پشان د یری دوست تاسو د رونو تاسو نه ور دي کړی انفس مانس کو رونا کو خغوره بیا داسې نیچه ځان مان دي کړی بیا له خطا کړه تخافونهم یری گئی تاسو رضی غلامانو نا کخیفتکم پشان د یری دوست تاسو انفسکم درون تاسو نا ضرور نه چې څنګه یری گئی چې کما ضرور په مال کې بغیر د اجازت نا څوک تصرف وکړ نو ضرور براته غوسه شي داسې د خپل غلام په مال کې چې کله ته تصرف کې داسې یری گئی ته نه یری گئی نو هغه تاسو سره څنګه برابر شو برابر کړی خو دې نه دی کنه خبر اورئ دې کنه هغه ته نه برابرې د ځان سره غلام نه برابرې د ځان سره او ما سره خلک برابرې چې دای د دو سره په برخه کې دی او دای ورسره برخه کې دی دې د مندانی ذمہوار دی او دې د قانون سازۍ اختیار لري دا ټول دې کنه کې انفرادي دی او کې اجتماعي دی دا ټول شرکونه چې تکې نو ما سره څنګه د ما غلامان برابرې ته په خپل د ځان سره غلام څنګه برابرې خو شو کنه هیڅ کلم نه برابرې دا وګوره مثال څه کذالک نفسر الایات الله وې دارنګي جدا جدا بیانو مونږه الایات آیاتنا نو آیاتنا د دلایل می ځان ته بیان کړ او آیاتنا د مثال می ځان ته بیان کړ دې ته ګوره لقوم د پاره دا قوم یا قلین چې هغه یا عقل لري او چې عقل خو پکې کنه نو چې عقل پکې نه وي شو په مثال باندې خو پوه شوي کنه اوس چې په مثال پوه شوي نو تاسو مولیان شوي ځکه قران وایي اما یاقلها الا العالمون په مثال باندې نه پوهیږي مګر عالمان پوهیږي نو تاسو ته پوه شوي نو تاسو عالمان په اسنه خبر اورئ دي اوس وایي بل تبع الذين دا مثال خدا عاقلان لپاره دي دی پی نپویگی ولی پی نپویگی دی عقل سا پیدنی دا خو دا شهوت او دا هوا او دا خواهش دا غد تابدار دی کنه دی خو دا عقل تابدار نده دا خو عقل لانده کرده دی خوش کنه توبا لمن کان عقله امیرا و نفسه اسیرا و سوء لمن کان نفسه امیرا و عقله اسیرا خوش خبری دا آغا چاله را چه دا آغا عقل چکم دی آغا پا بدن بانی باچای امیر دی خواه امیر سی بی عقل دی او نفس سر آغای تلده دی بندی کرده دی پا قید خانه کیا چوله لسه تا خود آغای مجرمی او دا آغا بد خبر دی آغا چاله را بدبختی دی آغا چاله چه آغا سکی دا آغا نفس امیر دی او عقل سر آغا اسیر دی خواه دا دی دا آغا باره که را دی صدیقینو وی صدیقین و اول درجه ده هلاکت صدا حدیث النفس چه ده؟ حدیث النفس خواه چه نفس سر خبری شروعی کی چه صرف خبری ده نفس شروعی کنا بل ده غده ده هلاک شو خواه چه زرده که ده کس ماکی تم خبری سره چه ده زنده استاس وی ده حدیث النفس وی پس زرده که اغکار که نو خواه کار که نو پس صرف اغا شیطان آل تنو ترین دو که کنا پوش وی پا موبایل بانده نو دیو سر یو تکی نیمو کی نو داتی پا دی زرده که یو ترک تیر شی دغه ترکونه چې تیری کنه د صدیقینو د هلاکت اوله درجه ده ها خو شوی چې رده نفس خبرې شروع کړي نفس او خبرې دې به خبرې کوي دې بای دې په کوپیه جیل کې پروت ده ها دې بددا کې بندي کې کنه چې دې د خبرو جرأت نه کی او زمونږ استاد هغه سره زمونږ استاد او خبرې نه کوي یا خپلار دې هغه په امیر دې کنټرول دا غره په خبرو سره کنه مونږ سره حدیث او نفس کې څه نشته لري مونږ سره د امر او نفس کې سره نفس امیر ته دې دا غچې و خیغه بکیگی اگه اوی روزه ما دیگه پکوری پکارده منگو پکوری پکارده پوشوی کنه اگه اوی کباب و نمونگو کباب پرودو کنه پوشوی نزه منگ استاس و نفس ده ده امیر خیب ده خان او ده غیر چه کم ده نو آقای سده آقلی معمور کرده آقل تاوی چه پارام که نه تبلک کنٹرول جه خان او ده غیر چه کم ده نو صدیقین و ده غوی آقل امیری او نفسی سی اغا اسیر قسم داسی اسیری چه ده خبر اجازت نشته خوی خبری اونه که غلی که اینه پوشی تلا تبتیش که پوشی که نه نو آقای داسی کنٹرول کرده نو چه داسی که نه نو بیا سه زمانه تیرشی که نه نو بیا پا ده نفس پانی و حالت راشی اول ده نفسی ده اماره امارای دی خود دغره بهر دکنه نو بهر دنو جرایم کای دا کای کای کای کنا پتریک دی اوسکای سکای لیکن خبردار دا پتری شیطان تقدیر شیطان ڈرون دا پارا دی پتری کردی نفس ها پوش کنا دا نفس خپل پتری دی کنا دی شیطان به شیطان لری شیطان تر ڈرون دا او د سره چکم دنو پتری دی دا نفس ته ټول لار جوړی جاسوس داری ها نو دی امارای دی امرونه کای ها نفس اماره ان النفس لاماره بالسوء سورته دا وکه مونږ ویلو کنا یوسف کی نو التا امر کای دی مشر دی رور دار طول کنٹرول دی چلی نو بیا چې کله ته بندی کی کنا نو بیا که خیال نکړی چې سړی بندی شي نو بیا لګ فزان باندې لګي ملامت یا غانی شروع کی نو بیا دې تاسو ویل کی نفس لوامه ورته وی کی سورته قیامت کې راځي لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه نو بیا ځان ملامت کوي تاری سکول پوش کنا بیا لگ لگ دا که ملامتی آگانی شروع کی نو بیای چه لگ زمانه پی دیر تیر چی کنا نو بیا دا نفس مطمئن نشی خواه مطمئن شی بلکل اتنان دی بیا چه سر عمر ورطا دا دا وحی و دا عقل لطرف نرازی دی ویدی بلکل خبر ورسی دی کنا بیا نفس مطمئن نوی لکی گی نو چه نفس مطمئن نشنو یا ایتو ها نفس مطمئن نا اغا نفس خوا ارجعی الی ربی کی راضیتا مرضی بیا دی سی بیا دی رضای خوا بیا دا سی رضا شی کنا چه بیا دی دا اللہ تعالی پا فیصلو بان مکمل تکوینا نو تشریعا راضی شی بس وی دا ما خوا خال خبر چه دا اللہ خوا خال خوا فرضا رضا بالقضا صدا دار دیر دا غشی دی خوا رضا بالقضا چه دا کنا دار دیر لو شی دی خو دار دیر گران شی دی خوا دار دیر گران شی دی دا سی نکی گی چه مطلب دا دی عبادت تا دا نن رضی که و روڑای دی سبا گواری پوش کنا دا رضا بالقضا ندا خوا رضا بالقضا دا دا چه اس میمون زکلو نن می روڑای این خوڑ دی دا بس برابر دا پوش کنا دا گزار دی دا غری سبا تا سنیشت دی نا سبا تا خلا ماس کریم ندی ما دا آقا عبادتم دا سبا تا ندی کردی دی تا رضا بالقضا وی لکی گی دا منگا استاد خدا اللہ تا رضا تی و تر پروگرام روان دی چه منگ تی غواری دا سبا شی او عبادت پر لر سبا نکو خواه عبادت تا نن رضی کو دا نن غم نکو فن منی خدا خبر چې کاو وین دي تر رضا بالقضا نه ویل کیږي رضا بالقدر دا ډیر غټ عمل دی او دا چې چاته حاصل شو بس هغه کامیاب شو ها دا الله تعالی رضا هغه ډیر آسان ده ها الله وی زمار رضا آسان ده ده بنده پر رضا کی ده دته سوو دته سمانی الله وی زمار رضا سره ده بنده پر رضا کی ده چه ده بنده زمان راضی چی کنه بزت راضی ما خود زمان راضی کیگی چه بیمار کم وی وی وی خبر اورت دی کنه چه لګه ډوړی کم شی وی وی وی چه بیا مطلب دار دی لګه گرمی شی وی وی وی نو دی خو نه رضا نو چه دی نه رضا نو چه څنګه راضی شما نو وی زمان رضا آسان ده بنده پر رضا کی ده خو بنده کله راضی کیگی بنده خو یو لوی شرم دی پوښ کنه نو زکه وی بل تبع الذین بل کتاب داری کی یا کسان ظلمو چه ظالمان دی احوا اهم ده خواہشات خپلو منګه ده خواہشات تابعدار یو کافران نیو خود خواهشات و تابعی یو خواه خوش اللہ مده تی بچ کی بغیر علمین بغیر دست دلیلنا بغیر دست دلیلنا دا وسر بغیر علمین دا قید دا نهایتی دا تاکید دا جهل دا پارویی چه دا نورم پس جاهلان دی پر یشی نری خبر هیس دلیل وسر نیشت دی فمن یهدی من اضل اللہ نسوک تی اغا چه هدایتو کی من اغا چه تا اضل اللہ چه اللہ گمراه کری وی چه ده عضل خان ده کنا نسوک پیل کرتا هدایتو دی دا نکی گی خان وما لهم من ناصرین او نبای دی ده پارسوک مددگار فاقم وجهک للدین حنیفا اس تفری پا ما قبل لخا چه دعوه ده توحید ده امان لها عدلت پی ذکر شو کنا هم مثال ده رد ده شرک شو در طول خبری ده امان لی نسی ده امان لی نقص داسی و میرا بانیو کا چه اس عملی توحید تراشا مخ چا تخ ادغه کا ذاتی اللہ کا متوجه کنو یو اتخص لتونا او فتح رالا نو یو اتخص لتونا خو پزان کراو لکن اتخص لتونا پزان کراو لکن کم کم یو داری فاقم وجه کلی دین حنیفا نو قائم کا مخفل ہاں ذاتین کا ذات خپل لدین دے پارہ دے دین حنیفاں پدا سے حال کی چکلہ کی توحید باندے پ دین اسلام بانے تک لکشا ذات او زان او مخت تک لکا دک کارو کا خام فطرت اللہ الزمو فطرت اللہ دلتا کس دغه مقدر دے ہاں فعل مقدر دے الزمو فطرت اللہ لازم شید اللہ تعالی دے فطرت سرا فطرت سے تو لکھی الحالت التي جبل علیہ الانسان الحالت التي خلق علیہ الانسان پکم حالت پانے چھ انسان پیدا شویرے انسان پکم حالت پانے پیدا شویرے حدیث مبارک کی راضی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر یو بچے چھ لے گا پیدا کی گی پا فطرت اسلامی باندے فابواہ یحویدانہی او ینصراتہی او یمجسانہی مور اپلار یا یہودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی نو اللہ وی وہ اغا دا اوت فطرت تلار سکن ظالمہ اغا امنا الزمو فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا اغا فطرت اللتی اغا فطرت فطر الناس علیہا چھ پیدا کری دی اللہ تعالی خلق پاغی باندے پا کم فطرت چھ خلق پیدا کری دی پاغی باندے شخ جی لا تبدیل لخلق اللہ لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلول لخلق اللہ دا پار دا خلق دا اللہ تعالی اسمان شو لا تبدیل لخلق اللہ معنی دا شو ہے چھ نبدلی اللہ تعالی نبدلی اللہ تعالی لخلق اللہ اغا فطرت پل اغا فطرت اللہ تعالی نبدلی جو کم فطرت مخلوق پیدا کرے دا سے نکی گی خواہ اے خبر پایا تو مطلب نہ پوئے گئے ٹول گنگس دی خبر اور سے دیکھا نا متوجہ شئی مطلب دا دے مطلب کد یو سڑی پلار دیر غٹ یہودی دے اللہ دا سے نکی جوری گا دے یہودی دے دا زویم پا یہودی فطرت پیدا کن خبر اور سے دیکھا نا دا سے نکی لا تبدیل لخلق اللہ اللہ تعالی امکز دیو لپا اسلامی فطرت پیدا کن زوی غټ پلار غټ فرعون دی زوی وت الله تعالی فاکه فطرت پیدا کی روز تو دې کافر تھی لیکن پیدا کی الله تعالی لا تبدیل لخلق الله دا الله بدلول نشته دی ها چالرا فطرت لرا غ فطرت نه بدلی الله تعالی یو معنی دوی معنی دار لا تبدیل لخلق الله هلک دا خلق چې کافر کیږي نو دای الله تعالی دا فطرت واړی نہ الله وینا نہ لا تبدیل لخلق الله نشتر بدل ول فطرت دا اللہ تعالی لرا اللہ ول فطرت نہ بدلی خودی شروعی شروعی خبر اور سے کنا زان کافر کئی کافر کئی انکار کئی وس اللہ وی دا خبر اور سے کنا اللہ نے دا کڑے دے وش درے مانا دادا لا تبدیل لخلق الله خلق مانا دے دین سر دے لا تبدیل لدین الله دا بیا ادغلے خبر دے حکم مانا دے نہ سر دے لا تبدیل لدین الله مبدل وی دین دا اللہ تعالی دا اللہ دین مبدل وی دا اللہ دین ولی بدل وی ذالک الدین القیم دغ دین چرے دغ اسلام الدین القیم مو دا دین مضبوط تے بد دلائل فدلائل باندی پس پوش کنا فدلائل کلق دین دینو نو چ کلق دین دینو فاقم نو تم کلق ش کنا سریا پوش وے یا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط تے دین د ټول انبیاء دے دو معنی شوی در معنا ذالک الدین القیم دا دین کلق تے لا ينسخ خدا منسوخ کی گنا نور دینو نہ منسوخ تو جانا منسوخ کی گی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کو نہ پوئی گی دیر دخل کو جاہلان دی بی علم دی نو پا دی دین دین پا لغبان قیام و دین پا قیوان بانے نو پوئی گی دا یو دا غور تا ذکر فا یو عدب چی یو عدب یو اصل دار فا اقیم وجہ کلی دین حنیفا مختی لکا دین تا خالص کا کلک شا پا دین باندی اس دا تنور بیانی خا منیبین الیه بل عدب ذکا بل اصول زکا بل اصل زکا اغسط دے منیبینا پدا سے حال کسی تاس و راجی کی دن کے الہی اللہ تعالیٰ تا مطلب دے مطلب دا دے چھ تاس و کے باعناد نوی زد و در کے نوی خبر اوش وقال اللہ نبس سید ماما نلدہ خبر اوش وقال رسول اللہ نتاوی ماما نلدہ دا خبر در کے نی چھ نزد شورو کے نمرد دخلی خوڑ منن خبر ہوتی کنا دا غباد خلق وئی کنا وئی کدے دس طرح جنت تم نظم تا با خدا جہنم تبوزی زکا چھ تا دا اللہ تعالی فیصلی چلنج کے چھ دا دس طرح جنت تم بعد خلق وئی فلانی طرح پا دوزخ کم خوش عالم خدا دا سر جمع خبر ہوتی کنا دا سنگا خبر دا زد هیچا سر پا جہنم کنیم خوش عالی را خبر ہوتی کنا او دا هر چا سر پا جنت کی خوش عالم کز ما دا پلار دشمنی دو سر خوش عالم خوچی پا جنت کنا نمونی بین الیهی ها غیر معاندین اللہ تبراجی کی دن کی نبی عنات کون کی دیم کار بدا کے خوا اسلامی حکومت قائم شو نصرت اللہ تعالی ہو کو نتعصبات تفریقی اختلافات زیدون و عنادون ختم ها دا کارو کار دریم واتقوه او بل سکار کوئی واتقوه تقوا کوئی سمطلب پا اصول ایمانی او باند روان شئی دا ایمان پا اصول چلے گا دا کار کوا دریم کار کوا و اقیم الصلاة پابندی دا منس کوئی اسلامی حکومت اللہ تعالی در کو نو اس کوا نصرت خودی ہو چکا نا ال تیرے تویلو یم سر میشا نو چ نصرت شو نو اس کوا واقی مصلات منس قائم وئی دا کار کوی پابندی دے منس کوی دین قائم وئی بل کار تے دے ولا تکونو من المشرکین او مکی گئی دے مشرکان در ڈالینا در ڈالی دے مشرکان ان مکی گئی سدا اوی سر کینی پاسی او غی خوشالے اوی سر ناس تا پاس تکی دا بل اصل دے نہ نہ دا کار مکوا نو سوئی ذکر کل دلتا کی دلتے ورتا سالور ذکر کل نو دا پینزو شو ها پینزو شو تولو نو دا پینزو دا ذکر شو خا تر دی پوری اس پدی منز کرے تا وی خا تا خدا از دکی کنا آتو خو پریگ در آدری و بیاز دکی خیر دی خو پدی منز کی زند نور چا دا اخلاق و نوساتا خا ولا تکونو من المشرکین مکی گئی دا مشرکانو در دلینا ها مشرک نشگوار داری و خصلت تا دی نزانو ساتا من الذین فرقو دا دی مشرکانو خصلتو ندی من الذین دا غچانا فرقو دینهم چو تکلی تکلی کرد دی دین خپلو دین ٹکڑی ٹکڑی کرے دے سمات لب دے اگر دا وحدت دین چھ دا انبیاء علیہ السلام دین دے غیر پریخے دے کرے دو دے تفریقہ شو تفریقہ شو بل شو وکانو شیعا او دی دی دوی بیا ڈالے ڈالے پخپل منس کے بیا ترسی دی اول تفریقے اکڑا دا مومنانو نا جدا شو دوی ما تفریقے اکڑا وکانو شیعا پخپل کور کے بیا ڈالے ڈالے شو نو تم دا سکار کوا چه دا علی سنت والجماعت تا مسلک نموجودا کی گا دویم نمبر وکانو شیعا پخپل منس کی بیادا لبازی و تطریقی اختلافات اولانجی مجوڑا وا دریم کار تره دا مشرکانو بل خوی سره چه پخپل منس کی دلی داری بل خوی داره پا غلط و مسلکونو پا غلط و مذاہب بانی خوشحالی کئی او منگوی پا حقی کلو حز بیم بیم لدیهم فریحون هر یو دلا دا دوینا بیما پا غدین باندی لدیهم چی دا دوی سر دا فریحون خوشحالی کئی پا خپل خپل دین بانی دعوی کئی وی زپا حکیم زپا حکیم حق پزان کرا منحصر کری نو دا سره دای بل خصلت شو و اذا مستن ناس دعا ضرن اس شکایت تے اوزا جر دے او ورسارہ چکم دے بل خاصلت مشرک ذکر کئی خواہ بل خاصلت سدے آغا پا وقت مشکل کی انابت تے پا وقت مشکل کی خواہ اللہ تراجی سی او چھ بیا آسانی راشی نو بیا شرک شروع کی و اذا مستن ناسا کل چھ ارسی کی خلقو تا ضرن تکلیفو مرضو مالی بدنی تکلیف دعو ربهم نرا بلی رب پلو منیبین الیه پدا سے حال کی چھ راجی کی دن کی اللہ تعالیٰ تا ثم اذا اذاقهم بیا چکل ارسی اللہ تعالیٰ اسا کی دیتا منہو دخپل طرف نرحمتا نرحمتو رحمت سے چھے دے اگا ضرر تی لدی کی نو اذا فریق منهم ناسا پیوڑل دی مشرکان دی خلقنا بی ربهم یشرکون رخپل سر شرک کی رخپل سر شرک کی پا تکلیف کی اللہ یادی او چکل خوشحالی دال نو بیا دمامی راوست کی اور گڑی کی اور دولو نگا گئی خوا بیا اللہ تر وجون کی دا کار کی لیکفرو بما آتینا هم نبل خصلت و گورا لیکفرو عاقبت دار اوزی چی کافران شی ناشکر شی بما آتینا هم پا اغس باندی چی اللہ وی منور کردی دی دویتا نفتمتعو ورتو آیا فتمتعو سو کئی مزی واخ لی پسو فتعلمون ذرت تاسو با پویشی فتا بدتو لگی پوشکنا فا دغب شی پسو فترا اذن کشف الغبارو افرسن تحت رجلک ام حمارو چکل گرد پورتا چی بیا برده پتا لیجی پا خر سورم اکا پا اس سورم خا داویو فسو فترا اذن کشف الغبارو اعمامتن علا رأسک ام خمارو چکل دغا دوری پورتا چی بیا بتا تا پتا لگی جستا پسر پتکیو کلی پتاو کوش بکن بیا برده پتا لگی فتمتعو فسو فتعلمون نمازی واخ لی ذر چی تاسو بپوشی دای بل خصلت شو چسا کئی کفران کئی کفران کئی التا پا صورت عنکبوت کیو لیکفرو بما آتیناهم ولیتمتعو لیتمتعو کنال تاکی دلتا کی فتمتعو دا فرق لی را رہے فرق وائے ذکر آگے کہ التا کسی چیو التا پا دریاب کے سڑے گیرو اگر سڑے پا سکیو پا دریاب کے گیرو نو چی پا دریاب کے گیرو نو آغو چی مزید وقت آغو چی دغا وقتل کن سم زاری کولا کولا کولا سم پا اخلاص زاری کولا نو آغی رسل پارا کولا دا آغی غایہ و مقصد دغا چی دنیا دا مزید وقتی او دل تاکی چی کم دن دل تا خودی پوچا دیکن نو دل تاکی پی لک تکلیف راگ نو آسی دغا غواری دیر سخت وجوی منی خو خیر سنا سر وجو کئی او بیا بارا جان جوڑی دل دغی پکاری کن او مزید چی کم دن آغا پس بیا روست پخپل لرازی غایه و مقصد نی نو پدی و جوانی فتا متعو ویخا فسو فتا علمون ام انزلنا علیهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به یشرکون بل زجر دے ام انزلنا علیهم سلطانا اللہ وی آیا نازل کرده من پدی بانی سلطانا دلیلو دلیل مورتا ورکڑا جسا دی سر سا منزل دلیل شتره پا عقایدو که با منزل دلیل راخلی خان دا سبا نکی سی قال فلانون او قال فلانون نا عقایدو مسئله دا نو بیا با آیات پیش که بیا با حدیث پیش که فروی مسائل دی اتحاد بم پا کیو چلیگی و پا عقایدو که نچلیگی نزکا اللہ وی ام انزلنا علیهم سلطانا آیا نازل کرده من قدوی بان دلیل فهو یتکلمو بما کانو به یشرکون فهو نو دغا دلیل چی دے یتکلمو سمانا شوا خبری کئی دی سرا پا دی شرک پاندی نا یتکلمو یأمرو امر کئی دویتا بما کانو بیهی یشرکون پا اغکارو نو باندی چی دی بما پا باندی کانو بیهی یشرکون چی دو دی پاگی سرا شرک کون کی دا شرک امر ورت دا دلیل کرده ما دوی تا دلیل ور کرده نا دلیل نیشتا دی دا سی خبر دا فهو یتکلمو بلا مانا فهو یثبتو نو اغا دلیل ثابتی دویتا ما کانو به یشرکون اغا چی دوی اللہ پوری شرک کئی دا شرک دوی اغا دلیل ثابت کرده نا نا بی دلیل روان دی سریا خوشکنا دا معنی شو وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها بل خصلت وغورا وإذا أذقنا الناس الله ويكل تورسو ورسو منغا اسكو منغا خلقوا رحمة رحمة نفرحوا بها دي خوشال شي پاغي باندي خوشال مطلب سر متا استويلو فرحنا مراد جك تكبر دي تكبروا تكبروا كي او دا مرد ما تر مال دي بن لي دي لن كوزر دي خوشكنا فار فلك بچي ترا غلي ما فاتا تمات دعوت راكي دا تكبر شروع كي وان تصبهم سيئه كورسي دوی ته تکلیف به ما قدمت ایدی هم په سبب داغه چې مخه کړی دی لا سن دوی مطلب دوی کوم عمل کړی دی دا عمل په وجه تکلیف راشي ښا دا په عمل په وجه باندې راځي ښا هر چې آیت بر تو الظلمات غم ایز به باقی و گستاخی هم پوه شو کنه چې کوم دغه راځي تکلیفونه راځي دا ستاد به باقی و د گستاخی د وجه ناراضي دا ستاد دغه دی ګناونه دی ښا ځکه الله وی به ما قدمت ایدیهم په سبب د دې باندې چې دوی لاسونه مخکې کړی دي نو اذا هم یقنتون ناسا په دوی نا امیدی کوونکی د رحمت الله تعالی نه وای وای یو مونږ یې لیدلی او بس دا تکلیفونه دي زمونږ په سر دي او خدای مونږ ته خیال شوی دی دا چې بدبختی خو به لاسه خلک خبرې کوي ګوره پوه شو دا که څوک اوري نو جیل ته دی ورشي په جیل کې به بدبختان راګیری کنه هغه کفریات غړی کنه د کشانته خلک هلته ښه نو دا الله وای دغه شان کار کوي فرحو بها و انتصبتم سیئات دو خصلت داشت اوس پرت کوي ښه رد کوي و ظالمان دغه خوشحالی که راضی او دا خفګان که راضی دا چا طرف راضی دا که رزق فراخی که چطه بیا مس چه خرمسخی که او دا که رزق تنگ چه چطه بیا ناومیده که دا دوار دا چار طرف ندیدی تا نگوری فاقی ذات تزاری که وکنه اولم یرو اللہ وی آیا دوی نگوری او دا دلیلم ده ان الله یبسط الرزقا چه یقینن اللہ تعالی فراخی رزق لمن اغا چال یشا او چه خوخشی و یقدر و تنگی اغا چال چه خوخشی ان فی ذالکا یقینن پا دی فراخول و تنگول در رزق کی لقوم لآیات دلائل دی عبرتون دی لقوم پار دا قوم یؤمنون چی ایمان راوڑی ایمان راوڑی نو دای اتخ خصلتون دا مشرکانو ذکر کل شما رئی کنا من الذین فرقو دینهم وکانو شیعا کل حزب بما لدهم فرحون اذا فریق منهم بربهم مشرکون لیکفروا بما تینام فتمتوا فتوف تعلمون ام اندل نارین سلطانن فو تکلمو بما کانو بیشرکون و اذا ذخن الناس رحمتا فریحو بها و ان تصبهم سیئتم بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنتون دغا اشمارا راشمار کا نو اتا خسلتنو بدا مشرکانو برابر شی نو چه برابر شو فمنس کی تداوی دین زانو ساتا گوره دا خسلتنو در کران شی دارا مشرکانو صفاتی گوره راش تسکار کا و تدا کار کا فعات دل قربا پندمی در تمخ کے خولیون اس نور دکا فعات دل قربا نور کوا رشت دارانو تا حقه حق داوی والمسکینا او بل چاہتا ورکوا مسکینانو تا ورکوا بل چاہتا ورکوا وابن السبیل او مسافرو تے ورکوا ذالک خیر للذین دا بہتر دے پار دا کسانو یریدون وجہ اللہ چاہ غوی ارادہ لری وجہ اللہ دا چاہ دا مخت اللہ تعالی یعنی دا اللہ تعالی دا دیدار یا معنی دارا وجہ اللہ دا رضا دا اللہ تعالی دا اللہ رضا غواری ها واولائک هم المفلحون او دغه کسان کامیاب دي دا خصلتونه په ځان کې راولا دا اته خصلتونه د ورته ذکر کول چې ګوره په دې باندې روان شه فتحرالا نو صدا کارونه کوا اوس وی وما اتیکم من ربن اوس وی لك بخلا فات ذل قربا تا ته وی حق ور کوا نو دلته کې دا بخیل د نو ور کول نو د وی زمونږ خو ور کو خو په بل طریقې ورته څنګه طریقې سره ورکه په پښتنو کې دي ته ویل کیږي دې ریبا ته بل ریبا دا حرام نه دی دا سود ښا دا بل سود دی دا داسې سود دی چې پښتنو کې ملي دی په کلو کې نو یو لاړ شي په خادای کې دا خځه ډېر کوي که خیال وکړي نو لس روپۍ ورکه په خادای کې نو په انتظار چې زما د دې وادي نه دا بشل راکړي په بدل کې وتره کوي چې بیا لس ورکی دا خدای مرده راکوي کنه اکل سر پوټي وي واپس راوړي دا ربا جایز ده خو لیکن بے فایده ده ثواب نشته ده کنه ثواب نشته ده یا که خیال میکړی فخوا به اوس بنی کنه دا یو شی به کنه دا کولالانه بده منګی او دا شی نه به جوړول دا چې خوونه شی به جوړ کو نو هغه به راوړو ها دا چې زمیدار پاتا لګ مالدار ملک پاتا کنه یې رځی دا شی ما ایته پدا به اوسو پلانې خان نه به ورته نو اته به راوړو ها او اته بنو هغه اگر با فدی کویو چه دی قیمت لس روپی دی خو خان بس را کئی خان با پندوس را کئی پوشو که نا نو اگر با بیا ور کرد پندوس روپی بیا ور کرد دغا ربا دا نو دیوی چه فعات دل قرب اللاوی دغا ور کوی رشته دارانو تا مال ور کوی نو دیوی مو خو ور کوی پوشو غم خاده که منگا دیر مال ور کوی نی ور که اگر خود دیر پارا ور که اللاوی و ما آتیتم من ربل لیر بوا او دا لغیر وجه الله ور کی که دا اللہ رضا پکی نی مقصد و ما آتیتم آغا تاسو ور کوی من ربل دست سودنا لیر بوا فی اموال الناس دیده پارا تی زیادوال را ولی دا مالون دا خلکونا دا خلکو دا مالون نتا تا زیاد راشی فلا یر بوا عند اللہ نو یاد ساتا دا نو زیادی که پنیز دا اللہ تعالی بانده دا اللہ پر سر ازدی سے زیادت نہیں طرح ہے تو ہے کہ اخرت کے بم ثواب ملاوی گے تو دنیا کے میں پہ گٹا اوکڑا کنا ہمے استاد اجی کے دیر ماہر اللہ اکبر فلا يربو عند الله ننزياتي كي پنيز دا الله تعالى باندي وما آتيتم من زكاة اغت تاسو ورکوي دا زكاة نال خاص تا الله درزار پارا تريدون وجه الله تاسو ارادة كوي پاغي باندي درزار دا الله تعالى فأولئك هم المضعفون دا کسان دوچن كون كي دخبر مالون دا الله پا دربار كي دا الله پا دربار كي دا مال دوچن كي دا دي بل مال ندوچن كي الله الذي خلقكم اسبل دليل عقلي خا راسه وی توحید مساله ده نیره نشی تا خو منس که نور خبری اتری وی فراش اوز بیا مساله ده الله الذی ده الله غذات ته خلقکم چه تاسو پیدا کریه ثم رزقکم بیا ده رزق در کئی ثم یمیتکم بیا مڑکی تاسو لرا ثم یحییکم بیا برا جوندی کی تاسو لرا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شی آیا اشتری ده شریکان استاسنا من اغسو کی یفعلو چه کئی من ذلکم ده دغا کارون نمن شی ان سکار سکار کئی لکه دغی کسو فکولی شی نشی کولی نہ سبحانه چکل دغه خبره ده نو بیا داوله توحید را تکرار شو صحیح شو کنه سبحانه پاکی ده الله تعالی لرا ده شریک نا وتعالى او اوچت الله تعالی عما ده سن یشرکون چې د یو سره شریکای فلا خلق و سره شریکای لذین الله اوچت ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون الله وی داته چې تاسو ته تکلیف را رسی په دنیا کې داسه مشکلات او تکلیفونه دي په اخرت کې قوم دي او په دنیا کې امداد غناونو کوجي ها په باران باندې کې نه د ګنا په وجا ها په دریات کې صحافت راځي نه د دغه د ګنا په وجا زلزلہ راځي نه د ګنا په وجا دا وي تاسو عمل سم کوي کنه پوښوي دا د خپل عمل کار دی ها ظهر الفساد فی البر والبحر الله وی ښکارش فساد فی البر پوچه کې والبحر او په دریات کې ښکار کیږي فساد پوچه او په دریات کې ها به ما کا سبب ایدن ناس په سبب دا غناونو چې کړی دي ایدن ناس لا سنو د خلکو یعنی خلکو کړی دي که په کوئی کړی که په لاس کړی دي خو بار خلکو کړی دي لیذیقهم دې لپاره چې اوسه کوي دي تا بعض الذی عملوا بعض جزاء دا عملونو چې دوی کړی دي لعلهم یرجعون او دې لپاره چې دوی الله تعالی ته واپس شنو دی او پوره جزاء الته ور کوي پوره جزاء به الته ور کوي خو بعض ورته په دنیا کې ور کوي ها دا ځکه دا حالات چې په دنیا کې خرابيږي را خرابيږي دا ستاد عمل دلا سخا قل ورت هوا یسیرو فی الارض ندیوی مړه ته چل شوی ده چا د عمل د وجنه حالات خراب شوی دي د چا د عمل د وجنه عذاب راغلی دي نو الله وته وای ګرځه کو نه کنه قل ورت هوا یسیرو فی الارض او ګرځې پرمکه کی فنظرو نو پس وګورئ کیف کان عاقبت الذین سرنګو انجام دا کسانو من قبل چې مخکې د دینو اغه یم دغه شی اغه ګناونه کول نسنګ انجام شو کان اکثرهم مشرکین او اکثر دغه خلکونه مشرکان اکثر مشرکان ها